Η προστάτηδα της ζωής. Επιπλέω ανάσκελα στα νερά μιας λίμνης. Η θερμοκρασία είναι πολύ ευχάριστη. Χωρίς προσπάθεια βλέπω και τις δύο πλευρές του κορμιού μου, ανακαλύπτοντας ότι το νερό είναι τόσο κρυστάλλινο που μου επιτρέπει να δω το βυθό. Ο ουρανός είναι φωτεινός και γαλάζιος. Πολύ κοντά υπάρχει μια παραλία με ψηλή, σχεδόν άσπρη άμμο. Είναι ένας κόλπος στον οποίο τα νερά της θάλασσας πλησιάζουν χωρίς κυματισμούς. Αισθάνομαι το σώμα μου να επιπλέει γλυκά και να χαλαρώνει όλο και πιο πολύ, προσφέροντάς μου μια εκπληκτική αίσθηση ευεξίας. Κάποια στιγμή γυρίζω το κορμί μου και αρχίζω να κολυμπάω αρμονικά μέχρι την όχθη. Μετά βγαίνω από το νερό, περπατώντας αργά. Το τοπίο είναι τροπικό. Βλέπω φοίνικες και κοκοφοίνικες και δέχομαι με ευχαρίστηση την επαφή με τις ακτίνες του ήλιου και την άβρα στο δέρμα μου. Ξαφνικά, δεξιά μου, ανακαλύπτω μια σπηλιά. Κοντά της τρέχουν διάφανα νερά από ένα ριάκι. Ενώ πλησιάζω, διακρίνω στο εσωτερικό της σπηλιάς τη μορφή μιας γυναίκας. Το κεφάλι της είναι στολισμένο με ένα λουλουδένιο στεφάνι. Καταφέρνω να δω τα πανέμορφα μάτια της, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω την ηλικία της. Παρ' όλα αυτά, πίσω από αυτό το πρόσωπο που ακτινοβολεί αγάπη και κατανόηση, διακρίνω μια μεγάλη σύνεση. Μένω να τη θαυμάζω, ενώ η φύση ηρεμεί. «Είμαι η προστάτηδα της ζωής», μου λέει. Της απαντώ τροπαλά ότι δεν καταλαβαίνω τη σημασία των λέξεών της. Εκείνη τη στιγμή βλέπω ένα νεαρό ελάφι να γλύφει το χέρι της. Η γυναίκα με προσκαλεί να μπω στη σπηλιά και μου κάνει νόημα να καθίσω στην άμμο, έτσι ώστε να βλέπω μια επίπεδη επιφάνεια του βράχου. Τώρα δεν τη βλέπω, αλλά την ακούω να μου λέει. «Ανέπνευσε απαλά και πες μου τι βλέπεις». Αρχίζω να αναπνέω αργά και βαθιά. Ξαφνικά εμφανίζεται στο βράχο η καθαρή εικόνα της θάλασσας. Εισπνέω και τα κύματα φτάνουν στην ακτή. Εκπνέω και αποτραβιούνται. Μου λέει. «Ολόκληρο το σώμα σου είναι ρυθμός και ομορφιά. Τόσες φορές αρνήθηκες το σώμα σου, χωρίς να καταλάβεις τι καταπληκτικό όργανο έχει στη διάθεσή σου για να εκφραστείς στον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται πάνω στο βράχο διάφορες σκηνές της ζωής μου, στις οποίες νιώθω ντροπή, φόβο και απέχθεια για διάφορα σημεία του σώματός μου. Οι εικόνες συνεχίζουν». Νιώθω άβολα ξέροντας ότι αυτή η γυναίκα βλέπει τις εικόνες, αλλά ηρεμώ αμέσως. Κατόπιν συνεχίζει. «Ακόμα και στην αρρώστια, ακόμα και στα γυρατιά, το σώμα θα είναι ο πιστός σκύλος σου που θα σε συνοδεύει μέχρι την τελευταία στιγμή. Μην το αρνείσαι όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καπρίτσια σου. Αντίθετα, κάνε το δυνατό και υγιές. Φρόντισέ το μέχρι να μπει στην υπηρεσία σου και προσανατολίσου ακολουθώντας μόνο τις συμβουλές των συνετών. Εγώ, που διέσχισα όλες τις εποχές, ξέρω καλά ότι η ίδια ιδέα της ομορφιάς κατά καιρούς αλλάζει. Αν δεν θεωρήσεις το σώμα σου το πιο κοντινό σου φίλο, αυτό θα στεναχωρηθεί και θα αρρωστήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να το δεχτείς απόλυτα. Αυτό είναι το όργανο που διαθέτεις για να εκφραστείς στον κόσμο. Θέλω να παρατηρήσεις τώρα ποιο σημείο του είναι αδύναμο και έχει τη λιγότερη υγεία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται αυτό το σημείο του σώματός μου. Τοποθετεί το χέρι της πάνω σε εκείνο το σημείο και εγώ αισθάνομαι μια αναζωογονητική θερμότητα. Καταγράφονται στο σώμα μου μεγάλα κύματα ενέργειας που απλώνονται σε εκείνο το σημείο και βιώνω μια πολύ βαθιά αποδοχή του σώματός μου όπως ακριβώς είναι. Φρόντιζε το σώμα σου, ακολουθώντας μόνο την άποψη των συνετών και μην το ταπεινώνεις με αδυναμίες που βρίσκονται μόνο στη φαντασία σου. Πήγαινε τώρα με ζωντάνια και ειρήνη. Βγαίνοντας από τη σπηλιά, με περισσότερη δύναμη και υγεία, πίνω το κρυστάλλινο νερό από το ριάκι που με τονώνει ολοκληρωτικά. Ο ήλιος και το αεράκι με χαϊδεύουν. Περπατώ πάνω στη λευκή άμμο, προς τη λίμνη και φτάνοντας στο νερό, βλέπω για μια στιγμή τη μορφή της προστάτητας της ζωής που αντικατοπτρίζεται στοργικά στο βάθος. Μπαίνω στο νερό, το σώμα μου είναι μια όαση ειρήνης χωρίς όρια.